أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم kardeşlerim Bu haftaki sohbetimizin konusu günahlar ve topluma zararları üzerine olacaktır. Neden böyle bir konuyu ele alıyoruz? Bunun elbette birçok sebepleri vardır. Ancak burada bir iki sebebe değinmek istiyorum. Birincisi, muhterem kardeşlerim, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki fitneler her tarafımızı sarmış, günahlar, yeryüzündeki fitne fesat boy boy gezer hale gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların ellerini iktisap ettiği şeylerle yeryüzünde, denizde ve karada fesat zahir oldu diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu günahlarının fert ve toplum üzerine vereceği zararı idrak etmek. İkincisi, günahlara karşı Müslümanı duyarlı ve hassas kılmak. Bugün birçok Müslümanı görürsünüz, ibadetinden, taatından, Allah olan kulundan lezzet almaz. Kalp kasvetinden şikayette bulunur. İşte bu kalp kasvetinin en büyük nedeni de İnsanoğlunun bulaşmış olduğu günahlardır. Dolayısıyla bu günahlardan tasfiye edilmesi, yeniden kalp safetine kavuşması ve ibadetinde huzur alabilmesi için bu günahlardan kaçınmanın yollarını bilmesi gerekir. İşte bu ve buna benzeyen sebeplerden dolayı böyle bir konuyu ele almış bulunuyoruz. Günahın veyahut masiyetin tarifine gelince, günah veyahut masiyet, muhterem kardeşlerim, ister söz isterse fiil olsun, Allah'a karşı yapılan isyandır. Allah'a karşı yapılan muhalefettir. Tabii ki bu muhalefet, bu isyan, bu günahlar iki kısma ayrılırlar. Birincisi büyük günahlar ki biz bunlara kebira, çoğulu kebair adını veririz. İkinci kısmı ise küçük günahlar, sagira veyahut sagair. Bu günahların iki kısma ayrılması konusunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Estaizu billah, in tectenibu kebaira ma tunhevne anh, nukeffir ankum seyyiatikum ve nudhilukum mudhalen kerima. Nisa suresi ayet 31'in ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Size yasaklanılan, nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız, seyyiatınızı, yani küçük günahlarınızı buna kefaret sayarız ve sizleri kerim olan bir yere, yani cennete sokarız diyor Cenab-ı Hak. Tefsirciler, ister İbn Kesir, İsterse diğer müfessirler Şevkani gibi veyahut İbnü'l-Esir gibi, İbnü'l-Cevzi gibi bu ayet-i kerimede geçen es-seyyiat lafzından maksadın küçük günahlar olduğunu beyan etmişlerdir. Nitekim Müfessire-Süddi'den gelen rivayette de hiyes-sagair, onlar küçük günahlardır denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak günahları iki kısma ayırmış. Mesela Kehf suresinde gelen ayet-i kerimede tabi mücrimler hesaba çekildiği zaman, kendilerine kitap verildiği zaman diyeceklerdir ki مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Ya ne oluyor şu kitaba? Küçük büyük günah ne varsa hepsini saymış, hepsini yazmış. Hiçbir şey bırakmamış diye teessüf edecektir haline. Kalem suresinde ise وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٍ. Büyük ve küçük günah olsun hepsi satırlarda yazılıdır. Melek tarafından insanda bulunan kiramen katibin melekleri kişinin işlemiş olduğu bütün hareketleri, eylemleri iyi olsun, kötü olsun, sevap olsun, günah olsun bunları satırlarda yazarlar. Peki böyle bir taksim yaptıktan sonra muhterem kardeşlerim, kebirenin veyahut kebair dediğimiz büyük günahın kavramı nedir? Bunun tabi sözlük anlamı Arapçada el kebir büyük demektir. Mübalağalı olarak sonuna bir tenis tahtası getirmiş, kebira denilmiş. Tabi bunun manasına gelince İlim adamları diyorlar ki bunu açıklarken huvel ismul kebiri kebiru ve ma vaada ve ma vaadallahu aleyhin nar. Allah'ın ateşi vaat ettiği büyük günahtır. Diğer bir ifadeyle ve hiyel fi'letu ve hiyel fi'letul kabihatu min ez-zunub el menhiyu anha şer'an li azim emriha. Şenaati durumu büyük olduğundan dolayı şer'an nehyedilen günahlardan kabih, çirkin olan fiildir denilmiş. Bu tabi sözlük anlamı. İstilai anlamı olarak ele alırsak denilmiştir ki büyük günahın tarifi konusunda el kebiratu hiye kullu ma'siyetin la haddun fid dunya ev va'idun fil ahire. Büyük günah dünyada hat cezası olan ve ahirette de azabı vaidi gerektiren her günah veya evvarede fiha vaidun bi nefi imanin ev teberri bi'in ev la'nen ev nahviha veyahut hakkında imanın kaldırıldığı, nefyedildiği veyahut o şahıstan teberri edildiği veyahut hakkında lanet varit olan şeydir. Ki bu İbn-i Teymiye rahmetullahi'nin tarifi. Yani dünyada had cezası var. Ahirette hakkında azap var. Onun irtikabında, yapılışında kişinin imanın kaldırılması, nefyedilmesi, ondan teberri edilmesi ve hakkında lanet olan günahtır. İmam Kurtubi şöyle der. Onun da tarifi şöyledir. Kullu zenbin utlika aleyhi bi nassi kitabin ev sünnetin ev icma' ennehu kebira ev azimun. Hakkında büyük olduğu, azim olduğu bildirilen kitap, sünnet ve icma ile bunun büyük ve azim olduğu sabit olan, itlak olunan her günahtır. Ev uhbire fihi bi şiddetil ikabi ev ullika'l haddu ev şuddide'n nekiru aleyh. veyahut hakkında azabın şiddetliliği bildirilen, haber verilen veyahut haddi, had ile cezasıyla ilgili olan veyahut hakkında şiddetlice kaçınılması istenilen günah fehuve kebira, büyük günahtır. Diyor ki devamında ve ala hada feyenbagi tetebbu ma warada fihi alwa'id aw al'an aw alfisq min alquran aw alhadis sahihati wal hasana. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetten, sahih sünnetten hakkında azap, lanet ve fıskı gerektirdiğini bildiren nasları takip etmek gerekir. Ve yudammu ma warada fihi tansis fil Kur'an ve hadisus sahih ve hisan, sahih hasen hadislerin ve Kur'an'ın nas olarak hakkında varit olanları, buna ne yapılır? İnzimam edilir. Buna eklenir bu büyük günahlara. Ala enneha kebiretun, büyük olduğuna dair. Femehma belaga mecmu zalike urife fihi tahriru adediha. Böylelikle bunlar diyor toplanınca büyük günahlarının sayısı böylelikle ortaya çıkar diyor. Evet, bunu İbn Hacer Fethül Bari kitabının 12. cildinin 183, 380 ila 184 sayfasında İmam Kurtubi'den bunlar nakleder. Demek ki bundan şu anlaşılıyor arkadaşlar, büyük günahların sayısı konusunda ülema arasında ihtilaf var. Evet. Dolayısıyla böyle bir yol takip edilerek, yani Kur'an, sünnetten, sayı hadislerden hakkında işte azap, lanet, vaid, fısk gibi ithamlar ve o şeyleri gerektiren günahları toplarsak diyor, sayısı ortaya çıkar diyor. Evet. Bu girişi yaptıktan sonra birinci bölümde büyük günah ile ilgili bazı meseleler var arkadaşlar. Birincisi, şunu bilmemiz gerekir. Bazı buraya kaideler zikredeceğim. Onlar da şunlardır. Büyük günahların bazısı, bazısından daha büyüktür. Buna göre, büyük günahlar iki sınıftır. Buraya kadar anladık. Büyük günahların bazısı, bazısından daha büyüktür. Böylelikle, büyük günahlar iki kısma ayrılır. Birincisi, haddi gerektirmeyen günahlar. Yani bir cezayı, dünyada bir cezayı İslam hakimi tarafından kişiye terettüp eden bir had cezasını gerektirmeyen büyük günahlar. Mesela işte ana babaya karşı gelmek, faiz yemek, buna benzer günahlar dünyada bir had gerektirmiyor. Bunun ahirette cezası var, azabı var. Bunlar büyük günahtır. Kişi tövbe etmezse. İkincisi, haddi gerektiren, yani cezayı, dünyada bir cezayı gerektiren günahlar. Mesela diyelim zina etme cezayı gerektirir. Dünyada bir cezayı gerektirir. Veya kısas, adam öldürme dünyada bir cezayı gerektirir. Veyahut kişinin taziri gerektiren, yani tedip maksadıyla ki bu hakim, İslam hakim buna karar verir, tazir cezasını gerektiren günahlar da buna dahil edilebilir. Bunlar had gerektiren cezalardır. Bu tip günahlar, bir de had gerektirmeyen. Evet muhterem kardeşlerim, büyük günahlardan kaçınmak küçük günahların bağışlanmasına bir sebeptir ve kefarettir. Yukarıdaki ayet-i kerimeye de buna işaret etmiştik. Konuyla ilgili başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Necm suresi ayet 33'te şöyle buyurur. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَنْ. Onlar ki diyor, günahın büyük olanından ve fahiş olanından içtinab ederler. Ancak küçük günahlar bundan müstesnadır. Bazen düştükleri olur. İnne rabbeke vasi'ul mağfire. Ey Resulüm, senin Rabbinin mağfireti bol ve geniştir diyor. Ayetin tefsiriyle ilgili olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız, Ebu Hureyre radıyallahu'tan gelen hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. An Ebi Hureyre tekal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Es-salavatul hams, vel-cum'atu ile-cum'ati, ve Ramazanun ile-Ramazan, mukeffiratun ma beynehunne, ideştunibetil kebair. Müslim'in rivayeti. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz, Cuma'dan Cuma'ya olan vakit, Ramazan'dan Ramazan olan vakit, bunun arasında işlenen küçük günahlar, eğer büyük günahlardan kaçınılırsa, o arada işlenen o ameller onlar için kefaret olur diyor. Evet. Dolayısıyla bir mümin büyük günahlardan kaçınırsa elbette ki onun küçük günahlarını Cenab-ı Hak ne yapacaktır? Onları bağışlayacaktır. Abdullah İbni Abbas bu konuda şunları söyler. An Said İbni Cübeyr'in Kultil İbni Abbas, Said İbni Cübeyr bu İbni Abbas'ın öğrencisidir. Der ki El Kebairu Seb'a, ey İbni Abbas, büyük günahlar 7 midir? Yani sayısı 7 midir? Kal, hiye ile seb'ini akrabu minha ile seb'a. O, 7'den 70'e daha yakındır, der. Gayre ennehu la kebirete ma istiğfarin ve sagiretin ma israr. Ve sagirete ma israr. Şayet istiğfar olunursa büyük günah yoktur ve küçük günahla da ısrar edilmezse o da yoktur. Yani kişi küçük günahda ısrar etmezse Allah bağışlar. Büyük günahtan da içtinab edip işlemiş olduğu büyük günahın günah konusunda Allah'tan bağış dilerse büyük günah da yoktur diyor. Evet. Bu sahabenin sözünden büyük günahları muhterem kardeşlerim belirli bir sayıya koymanın uygun olmadığını anlamaktayız. İmam Zehebi Kitabul Kebair diye bu dilimize tercüme edilmiştir. Büyük günahlar kitabında bu sayıyı yani büyük günahlar sayısını 76'ya çıkarmıştır. Ayrıca büyük günahlardan olma ihtimali olan günahlara bir bölüm açmıştır. Dolayısıyla günahın her çeşidinden kaçınma gerekir. Yani işlemiş olduğu günahın büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmaz, işlediği kişinin zatın büyüklüğüne bakar. Sen o günahı Rabbine karşı işliyorsun. Dolayısıyla ona göre ayağına denk alacaksın. Bakınız Enes bin Malik radıyallahu anh kendi zamanındaki insanlara günahlarla ilgili olarak neler söyler. Der ki Enes bin Malik radıyallahu anh, bu rivayet Buhari'dedir. İnnekum lete'amelûne a'malen hiye adakku mineşşe'ri fî ayunikum. Kunna ne'udduha ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme minel mubikat, el muhlikat. Siz bugün arkadaşlarına sesleniyor, o dönemdeki insanlara, siz bugün öyle ameller işliyorsunuz ki, öyle şeyler yapıyorsunuz ki, bunlar sizin nazarınızda belki saçınız kadar bir değeri yoktur, bir şey ifade etmez. Ama biz bugün siz işlemekte olduğunuz bu hareketleri, bu eylemleri biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık. Yani Enes İbni Malik burada kendi dönemini anlatıyor. Yani insanlar öyle bir duyarsızlık hale gelmiştir ki peygamber zamanında büyük sayılan günahları sahabelerin kaçırmış oldukları o günahları kendi döneminde bazı insanların hafife alarak işlediğini görünce ve der ki siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki bugün öyle günahlar işliyorsunuz ki bunları siz hafife alıyorsunuz. Belki bir saçınız kadar bunların değeri yok. Bir şey ifade etmez. Ama biz peygamber zamanında bu yaptıklarınızı büyük günahlardan sayardık, der Enes bin Malik. Muhterem kardeşlerim, araştırma neticesinde büyük günahlarla ilgili hadisler dört sınıfa ayrılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, ki bunu siz de yapabilirsiniz, incelediğiniz zaman bakacaksınız ki büyük günahlarla ilgili olan hadisler dört sınıfa ayrılır. Birincisi, günahkar bir kişiden, günah işlemiş bir kişiden imanı nefyeden, iman sahibi olmadığını, imanın ondan yok olduğunu bildiren hadisler. Mesela der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'minu ahadukum hatta yu'mine caruhu bevaiqah. Evet, komşusu onun eziyetinden emin olmadığı müddetçe içinizde o kimse iman etmiş olmaz. Komşusunun kendi onun yapacağı eziyetinden emin olmadığı müddetçe o kişi iman etmiş sayılmaz diyor. İman etmiş olmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerife de örnek olarak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kişi kendi nefsi için arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için arzu etmediği müddetçe iman etmiş sayılmaz diyor. Bu birinci kategori olan hadisler. İkinci sınıf, ikinci kategori, günah sahibinin Hazreti Peygamber'den beri olduğunu söyleyen, bildiren hadisler. Mesela diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men gashşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in rivayeti. Diğer bir rivayette ise başka bir hadis. En nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah, evlenme benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. İfadesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi şeyleri irtikap eden kimselerden beri olduğunu bildiren bu tip hadisler. Üçüncü kısım hadisler ise günah sahibini küfürle tesmiye eden, yani tekfir eden hadisler. Bunlardan bazı örnekler. Men iddia ila gayri ebihi fakat kefer. Müslim rivayeti. Kim ki babasından başkasını baba olarak tanırsa, baba olduğunu iddia ederse, o kafir olmuştur. Diğer bir rivayette, başka bir konuyla ilgili olarak, Sibabul muslimi fusukun ve kitaluhu kufurun. Müslim rivayeti. Müslümana sevmek, kötü söz söylemek fısktır ve onunla dövüşmek, savaşmak da küfürdür. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunlar örnekler. Dördüncü kısım hadisler, günah sahibini şirkle isimlendiren hadisler. Örneğin, men ahlefe bi gayrillahi fakat eşreke. Müslim'in rivayeti. Kim Allah'tan gayrısına yemin ederse Allah'a ortak koşmuştur. Evet. Diğer bir rivayet mesela, başka bir konuda ele alalım. El ahdullezî beynena ve beynehum es-salâ. Femen terekehâ fekad kefer ev eşrek. Onlarla bizim aramızdaki fark, ahit, namazdır. Kim ki bu namazı terk ederse, bir rivayette kafir olmuştur, diğer bir rivayette ise Allah'a şirk koşmuştur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz bir Müslüman olarak bu hadisleri nasıl anlamalıyız? Ehl-i sünnet alimleri nasıl anlamış? Bu konuda birçok fırkanın ayağa kaydığı bir gerçektir. Kimisi bu hadisleri küfrani nimete tevil etmiştir. Kimisi bu hadisleri bu hadislerin lafızlarının tagliz ve terhibe hamletmiştir. Yani kişiyi bunlardan kaçındırma, korkutma babından bu lafızlarla geldiğini söylemiştir. Kimisi ehli mürtettir. Ehli mürtet küfrüne denk tutmuştur. Ehli mürtedin küfrüne denk tutmuştur. Kimisi de bu hadisleri toptan reddetmiştir. Mutezile gibi. Muhterem kardeşlerim, bu hadisleri anlamanın en sağlıklı yolu şu şekildedir. Bu hadisler kişiden imanın hakikatını, imanın aslını kaldırmamış ve nefyetmemiştir. Burada nefyedilen, kaldırılan şey imanın kemali ve olgunluğudur. İmanının kemali ve olgunluğudur. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurur. Kale Teala, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ancak bundan gayri olan günahları kullarından dilediğini bağışlar. Dolayısıyla günah işlemiş kişi işlediği günahı helal kılmadığı, helal saymadığı, bunu yapmak haram değildir, helaldir demediği müddetçe fasıktır ve imanı eksiktir, nakıstır, imanı kemale ve olgunluğa ulaşmamıştır. Evet, dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri günah bu türlü günah sahibi olan, büyük günah işleyen kimseyi fasık bir mümin olarak nitelendirmiş ve günah bu kişiye zarar vereceğini ve tövbe etmediyse ahirette Allah isterse onu adaletiyle azap edeceğini, isterse de merhametiyle affedeceğini bildirmişlerdir. Evet. Şimdi ise örnek olması bakımından sizlere bazı büyük günahları zikretmek istiyorum. Tabi burada belli bir sıra takip etmedim. Mümkün olduğu kadar bolca örnek vermeye çalıştım. Bu günahları sayacak olursak arkadaşlar, Allah'a şirk koşmak, insan öldürmek, sihir yani büyü yapmak ve yaptırmak, namazı terk etmek, zekatı men etmek, anne ve babaya karşı gelmek, faiz yemek, yetim malı yemek, Allah Resulüne yalan isnat etmek, özürsüz olarak oruç tutmamak, savaştan, cihattan, yani kitalden kaçmak, zina etmek, imamın yani halifenin raiyetini, halkını aldatması, içki içmek, uyuşturucu kullanmak, kibirli olmak, gururlu kibirli olmak, yalan yere şahitlik yapmak, livata yapmak yani homoseksüellik, iffetli kadınlara iftira atmak, namuslu kadınlara iftira atmak, zulüm yoluyla başkasının malını almak, haksız yere, hırsızlık yapmak, kendini intihar etmek, riyakarlık yani gösteriş yapmak, hıyanette bulunmak bir mümin kardeşine karşı veyahut Müslümanlara karşı hıyanette bulunmak, ilmi dünya için öğrenmek, İlmi gizlemek, resim yapmak, akraba ve yakının ziyaretini kesmek, laf götürüp getirmek, cuma namazını terk etmek, kumar oynamak, Allah'ın rahmetinden umidini kesmek, kovuculuk yapmak, kahine ve müneccimi yani falcıyı tasdik etmek gibi günahlar vardır. Peki, bu günahlardan sakınmanın ne gibi yolları vardır? Nasıl bu günahlardan sakınabiliriz? Bunları görelim. Birincisi, muhterem kardeşlerim, günahlara sebep olan nedenlerden birisi iman zayıflığıdır. Bu iman zayıflığını gidermek için imanı salih amellerle gıdalandırmaktır. Salih amellerle gıdalandırılmış bir iman, güçlü bir iman haline gelir ve kolayca günah işlememeye çalışır, işlemez. İkincisi, kötü arkadaşlardan sakınmak. Gençler, size sesleniyorum. Kötü arkadaşlardan sakınmak. Çünkü bu gibiler kişiyi etkiler. Bu gibi kötü arkadaşlar kişiyi etkiler ve günah işlemesine vesile olurlar. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Er-raculu ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil." Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Dolayısıyla kimle dostluk yaptığına iyi baksın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi rivayetinde. Müslim rivayetinde ise "El-mer'u ma men ahab." Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dolayısıyla bunlar bize arkadaşlarımızı iyi seçmemizi söylemektedir. Üçüncüsü, harama bakmaktan gözleri sakındırmak. Çünkü bakışlar kalbe vuran şeytanın oklarından bir oktur. Mesela bugün medyanın neşrettiği şeylere bakarsak, televizyon olsun, gazeteler, dergilerde, hatta reklamlarda bile birçok müstehcen şeyler görürüz. Mümkün olduğu kadar bunları gözlerimizden kaçındırmak zorundayız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Estaizu billah, kul lil mu'minina yaguddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum." Ey Resulüm, müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ferşlerini muhafaza etsinler diyor ayet-i kerimede. Dördüncü yol, bu da çok yaygın. Medyanın tabii genişlemesi nedeniyle bunlar yayıldı. Teknolojinin çoğalmasıyla. Şimdi sadece sinemalarda değil, bugün televizyonlarda olsun, ondan sonra kullandığımız cep telefonlarda olsun, bir taksiyle, otobüsle gidersek veyahut bu benzeri durumlarda her yerde şarkı, türkü, müzik duyuyoruz. Evet, bunlardan kaçınmak maalesef zorlaştı. Mümkün olduğu kadar dinlemekten kaçınmak zorundayız. Çünkü müminin kalbini karartan ve onu harama götüren yollardan bir tanesidir. Ki en müessir yollardan bir yol sayılmaktadır. Beşinci vesile, yol, muhterem kardeşlerim, yalnızlık ve yalnız yaşamaktan kaçınmak. Bakınız, bu çok önemli. Yalnızlık ve yalnız yaşamaktan kaçınmak. Çünkü yalnız yaşayan kişinin zihnine şeytan birçok vesveseler verir ve şeytani fikirler gelir. Böylelikle onu ne yapar? Şeytan ona hakim olmaya çalışır. Eninde ve sonunda onu herhangi bir günaha başarabildiği kadarıyla bir günaha bulaştırır, götürür. Hadiste geldiği gibi "Eşşeytanu ma'al vahidi ve huve ma'al ithneyn eb'ad." Şeytan bir kişiyle beraberdir. Kişi bir olursa onun ikincisi şeytandır. İki kişiden ise şeytan daha uzaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı vesile, yol, her ne kadar kişi zihnine gelen düşüncelerden ve vesveselerden Allah onu sorumlu tutmasa bile, kişinin şehvani ve şeytani şeyleri düşünmekten kendisini men etmesi gerekir. Aklına, fikrine geldiği an bunları düşünmeye bırakması gerekir. Ta ki aklına günah işleme gibi fikirler meydana gelmesin. Bunun yerine Allah'ın mahlukatını, ahiret gününü, ölümü, varacağı akıbeti, sonucunu ve İslam ümmetinin bugün bulmuş olduğu durumu, varmış olduğu noktayı düşünürse imanı güçlenir, daha fazla Allah yoluna bir şeyler yapmaya çalışır, fikir bozukluğu gider ve kalp saffetine kavuşur. Bu ve buna benzer yollar vasıtasıyla kişi kendini muhterem kardeşlerim günahlardan koruyabilir. Dersimizin ikinci bölümde ise günahların toplum ve fert üzerine bıraktığı zararlar vardır. Bunları inşallahu teala bir nasihat olarak görelim. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu ancak kullar için her türlü hayrı içeren, dünyada ve ahirette onların çıkarlarını gerçekleştiren şeyler emreder. Bu nedenle günahlar kullar ve ülkeler için zararların en büyüklerindendir muhterem kardeşlerim. Daha da ötesi, dünya ve ahiretteki her şerrin temeli çirkin davranışlarda bulunmak ve büyük günahlar işlemektir. Kötülükler ve günahlardır. Günahlar ne çok nimeti yok etmiş, ne çok cezayı gerektirmiş, ne çok zillete ve belaya yol açmıştır. Günahların fer ve topluma dönen, kalbe ve bedene isabet eden, ancak Cenab-ı Hakk'ın bildiği derecede dünyayı ve ahireti kapsayan kötü etkileri vardır. Günahların zararlarından ve kötü etkilerinden bir bölümü bütün insanlara döner ve toplumun geneline zarar verir. Sadece bir kişi bundan etkilenmez. Bütün toplum bu günahlardan etkilenir. Bu büyük zararlar ve kötü etkiler arasında rızıkların, bakınız, engellenmesine, fakirliğin yayılmasına ve kullara verilerden bereketin kaldırılmasına neden olanlar vardır. İmam Ahmed'in Müsned'inde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şüphesiz kul işlediği günah nedeniyle rızıktan mahrum edilir. Yani bazı günahlar kişiyi sahip olduğu nimetlerden mahrum edebilir. İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma bakınız şöyle der. İyilik yüze bir ışık, kalbe bir nur verir. Rızkı genişletir, bedene kuvvet ve insanların kalplerine sevgi verir. Kötülük de yüze bir siyahlık ve kalbe bir karanlık verir. Yani günah işleyen, sürekli günah işleyen yüzüne baktığınız zaman muhterem kardeşlerim artık o yüzündeki o nur kalkmıştır. Yüzü böyle kapkara, siyah olmuştur. Ama kendisi bunu fark etmeyebilir. Ne zaman bir toplumda günahlar yayılırsa o toplumun işleri zorlaşır ve önündeki tüm yollar kapanır. Ya bir insan dünyadaki işlerin yolda gitmediğini görürse kendi nefsini hesaba çeksin arkadaşlar. Ben Allah'a karşı ne yaptım ki Cenab-ı Hak önüme bu engelleri koyuyor. Hiçbir işim başarılı olmuyor. Her işime bir engel vuruluyor diye bunun kendini bundan dolayı hesaba çekmesi gerekir. O toplumun fertleri hayır ve çıkar kapılarının kapalı ve yollarının zor olduğunu görür bu günahlar işleyen. Bunda şaşılacak bir şey yoktur muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Ona bir çıkış yolu gösterir. Bunun aksi nedir? Kim ki Allah'tan korkmazsa, Allah demek ki ona bir çıkar yol göstermez ve onun yolunu ne yapar? Bilakis zorlaştırır. Günahlar, kulun Rabbi yanında değersizleşmesinin ve onun gözünden düşmesinin nedenidir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın gözünden düştüğü zaman artık bela musibeti beklesin. Hasan Basri şöyle der. Onun yanında değersizleştiler ve ona isyan ettiler. Şayet onun yanında değerli olsalardı onları korurdu demiş. Evet. Yani insanların durumlarına bakarak demiş ki Allah katında insanlar değersizleştiler ve ona isyan ettiler. Şayet onun yanında değerli olsalardı Allah onları korurdu diyor. Kim Allah katında değersizleşirse kimse ona değer kazandıramaz. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak kimse yoktur. Hac suresi 18. Bakın bu çok önemli. artık onun ne insanlar nazarında ne de Allah nazarında bir değeri kalmaz. Ha, belki bu dünyada zenginlerden birçok mesela maddi imkana sahip olan bürokrat gruptan birçok insanlar görebilirsiniz. İnsanlar nazarında değeri sahip olan. Ama bu gibilerin inanın ki Allah katında hiçbir değeri yoktur. Şayet Allah nazarında değeri düştüyse. Müslüman toplumda ne zaman büyük günahlar yaygınlaşırsa ve insanlar arasında günahlar ve kötülükler yayılırsa bu, o toplumun bütün insanlar önünde zillete düşmesine ve aşağılığına neden olur. İmam Ahmed'in Müsned'inde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu, rivayet edilir. Zillet ve aşağılık emrime karşı gelenlerin üzerine kılındı, diyor Peygamberimiz. Zillet ve aşağılık benim emrime karşı gelenlerin üzerine kılındı. İzzet ancak Allah'a itaat ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Fatır, ayet 10. Bakınız burada çok enteresan bir olay var. Ebu Derda, Kıbrıs fethedildiği zaman, Müslümanlar Kıbrıs'ı fethedince, Ebu Derda ağlar. Allah'ın İslam'ı ve ehlini üstün kıldığı bir günde seni ağlatan nedir denilince şöyle cevap verir. Allah'ın emrini yerine getirmediklerinde kulların onun katındaki değeri ne kadar da düşüktür. Onlar hükümranlık sahibi güçlü ve kuvvetli bir ümmet iken Allah'ın emrini terk ettiler ve gördüğünüz gibi bu oldular. Bu hale geldiler. İmam Ahmed'in Müsned'inde şu hadis rivayet edilir. Yemek yiyenlerin birbirlerini yemek kabına çağırdığı gibi, yani üşüştüğü gibi, neredeyse milletler her ufuktan size karşı, yani Müslümanlara karşı ne yapacaktır? Üzerinize üşecektir, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seban hadisinde. Tabi sahabeler şey derler, bunu merak ederler, garipserler, bunun sebebinin ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Derler ki Allah Resulü, o gün bu bizim azlığımızdan mı olacak? Nasıl bu kafirler bizim üzerimize üşecek? Aynen bugün olduğu gibi bir bakıyorsunuz, bir işte Amerika, Batı, hepsi nerede Müslümanları zayıf buluyorsa orada Müslümanların başına darbe indiriyor. Acaba bu bizim azlığımızdan mı olacak, diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la velakinnekum bel entum kesir velakinnekum gusaun ke gusais seyl. Hayır, siz o gün çok olacaksınız. Fakat selin taşıdığı çörçöp gibi olacaksınız. Evet, aynen su üzerine köpük. Bunun hiçbir değeri yok. Bir rüzgar geçtiği zaman onu alıp götürür. Yahut kum seli gibi. Bir rüzgar geldiği zaman onu dağıtır. Öyle olacaksınız. Herhangi bir darbede hemen dağılacaksınız. İmanınız güçlü değil. Allah düşmanınızın kalbinden korkuyu alacak. Evet. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ الْمَهَابَةَ مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمْ Düşmanınızdan size olan karşı olan korkuyu alacak, diyor Allah. Artık düşmanlarınız sizden korkmayacak. وَلَيَخْزِفَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ Ve Allah sizin kalbinize vehn hastalığını koyacak. وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler ki Allah Resulü, vehn nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında هُوَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ O, dünyayı sevmek, dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamaktır. Ne zaman ki Müslümanlar dünyayı sevdiler, dünyaya daldılar ve ölümden hoşlanmaz oldular, cihatten kaçar oldular, İşte bu hastalık üzerlerine bulaştı ve o günden bu yana Müslümanlar bellerini bükemiyorlar. Yine İmam Ahmed'in Müsned'inde ve Ebu Davud'un Sünen'inde hasen bir senetle şu hadis rivayet edilir. İğne diye bir satış var. Vade olarak satın alınan satış yapıldığı zaman اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ. Evet. Vadeli satış olarak satın al şeklini yaptığınız zaman وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ veyahut ondan sonra وَمْسَكْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ İneklerin kuyruklarına yapışıp وَرَضِيْتُمْ بِالزِّرَاءِ ve zirağa razı olduğunuz zaman وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve Allah yoluna cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize dininize dönünceye kadar kaldıramayacağınız bir zillet size musallat kılar. Allah size öyle bir musallat kılar ki bir zilleti bunu ta hatta terci'u ila dinikum. Dininize dönünceye kadar bu zillet üzerinize durur. Bir başka rivayette ise Allah üzerinize gökten bir bela indirir ve sizler dininize dönünceye kadar onu sizden kaldırmaz. Bu nedenle selef alimlerinden bazıları şöyle dua ederlerdi. Allah'ım taatınla beni izzetli kıl ve masiyetinle beni zillet içinde kılma. Çünkü masiyet zilleti gerektirir. İzzet ise Allah'a taatı gerektirir. Günahların kullar ve ülkeler üzerindeki etkilerinden biri de onların yeryüzünde, suda, havada, ekinlerde, ürünlerde, meskenlerde ve benzerlerine çeşitli bozuklar ortaya çıkarmasıdır. Artık hayatın düzeni bozulur. Allah-u Teala şöyle buyurur. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ki Allah yaptıklarının bir kısmının orada onları atlattırsın yani günahlarını. Belki de tutukları kötü yoldan dönerler. Yani günahlarının cezasını biz Cenab-ı Hak bir kısmını dünyada verirsek belki diyor yaptıklarından dönerler diyor. Evet. Rum Suresi 41. Buradaki fesattan kasıt kulların günah işlemeleriyle birlikte yeryüzünde ortaya çıkan eksiklik, kötülük ve acılardır. Çünkü onların her yeni bir günah işleyişinde Allah da onlar için yeni bir ceza yaratır. Selef alimlerinden biri şöyle der. Siz her yeni bir günah işleyişinizde Allah da sizin için hükmünden bir ceza yaratır. Ya. İmam Mücahid der ki zalim başa geçince zulmü yaymaya çalışır. Ve Allah bu nedenle yağmuru engeller. Sonda ekinler ve nesiller helak olur. Sonra yukarıda geçen ayeti okur ve şöyle der. Allah'a emin olsun ki o sizin bildiğiniz deniz değildir. Bilakis akan bir suyun üzerinde bulunan her köy kastedilmektedir. Başka müfessirler de aynı şekilde söylemişlerdir. İbn-i Mace'nin sünnerinde Abdullah bin Ömer'den çok önemli bir rivayet var onun kanalıyla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ey muhacirler topluluğu, bakınız bu rivayet hepimizin kulağına küpe olsun arkadaşlar. Der ki ey muhacirler topluluğu, 5 şey vardır ki onlarla imtihan olursanız ve onlar başınıza gelirse onlara ulaşmanızdan Allah'a sığınırım diyor. Evet bunlar şunlardır. Fuhuşun yayılıp açıkça ilan edildiği her kavimde, her milletle mutlaka veba ve kendilerinden öncekilerde görmemiş hastalıklar ortaya çıkar. Bakınız. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün öyle hastalıklar var ki bugün peygamber döneminde yoktu. Mesela Bugün sida hastalığı, AIDS hastalığı. Değilmiş. Değil mi? Boyanmış geziyor. Her sene binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor. Ve bu hastalık peygamber döneminde bilinmiyordu, görmemişti. Niye? Çünkü insanlar arasında fuhuş yayıldı ve alenen bu yapılmaktadır. Ölçü ve tartıda hile yapanlar mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın zulmünü yaşar. Evet, tartıda hile yapanlar. Zekatı vermeyenler mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır. Şayet hayvanlar olmasa hiç yağmur yağmaz. Allah'ın ahdini ve Resul'ün ahdini bozanların üzerine Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşman musallat eder. Bakınız bugün Müslümanlar arkadaşlar Allah'ın ve Resul'ün ahdini bozdular. İtaati bıraktılar. Emir ve yasaklara uymadılar. Cenab-ı Hak da onlara ne yaptı? Bu defa kendilerinden olmayan düşmanlar yani kafirleri musallat kıldı başlarına. Bakınız bugün Amerika binlerce kişiyi ne yapıyor? Bugün her türlü acı zulmü tattırıyor. Televizyonda görüyoruz Irak'ta. Ve Filistin'de Yahudiler Müslümanlara her türlü zulmü reva görüyorlar. Kendilerinden olmayan kişileri ne yapıyor? Onlara Cenab-ı Hak musallat kılıyor. Çünkü Müslümanlar Allah'a ve Resulüne olan ahdini bozdular. Ve onların elinde olanların bir kısmını alır. İmamları, beşinci olarak, imamları Allah'ın kitabıyla hükmetmeyenlerin arasına Allah mutlaka düşmanlık atar. Evet, Müslümanların idarecileri Allah'ın kitabıyla hükmetmediği zaman Allah mutlak onların arasına düşmanlık verir. Bugün bakınız 43 tane İslam ülkesi var. Bunlar aralarında fitne, fesat, bozgunculuk, hep ihtilaf, tefrika kesinlikle buna göre getiremezsiniz. Evet. Dolayısıyla bir birlik, bir vahdet yoktur Müslümanlarda. İmam Ahmed'in Müsned'inde ise Ummu Seleme rivayetiyle şu hadis vardır. Ümmetim arasında günahlar belirgin olarak ortaya çıkınca, zuhur edince Allah onun hepsine katından bir azap gönderir diyor. Muhterem kardeşlerim, günahların kullar üzerindeki etkilerinden biri de düşmanların saldırısı ve kötü insanların iyi insanlara hakim olmasıdır. Bugün hangi İslam ülkesine giderseniz gidinin, adı İslam ülkesi, Müslümanlar kalabalık ama onları idare eden kimlerdir? Onların düşmanlarıdır. Allah düşmanları onları idare ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emredersiniz veyahut da kötülükten sakındırırsınız ya da Allah'ın sizin üzerinizde katından bir ceza göndermesi yakın olur. Sonra da onun kaldırılması için dua edersiniz fakat Allah sizin duanıza karşılık vermez diyor. İşte bu hadis tabii çok önemli şeye işaret ediyor. Müminler emri bil maruf nehyen-i münkeri terk edince duaları da artık kabul olunmaz hale gelir. Bu rivayet Tirmizi'nin hasen rivayeti bir hadis-i şeriftir. Günahların bir sonucu olarak da nimetleri yok etmesi, cezaları gerektirmesi, güvenliği korkuya, mutluluğu mutsuzluğa, doğruluğu bozgunculuğa dönüştürür. Allahu Teala şöyle buyurur. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Evet. وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ مِنْ اَيْد۪يكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Şura 30. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurur. Hiçbir bela günah işlenmeden inmedi. Bakınız hiçbir bela günah işlenmeden inmedi. Ve tövbe edilmeden kaldırılmadı. Kullar ne zaman Allah'a itaati, ona isyanla, Allah'a şükrü, ona inkarla, Allah'ın rızasını kazandıracak faktörleri, unsurları, onun gazabına yol açacak unsurlarla, faktörlerle değiştirirlerse, içinde bulundukları nimetler de onların aleyhine değiştirilir. Ne zaman da isyanı itaatle değiştirirlerse, Allah da onlar üzerinde cezayı esenlikle, zilleti illetle, mutsuzluğu mutlulukla, rahat ve huzur ile değiştirir. Allahu Teala şöyle buyurur. İnna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bienfusihim. Bir toplum kendilerindeki özelliklerini değiştirinceye kadar, nefislerini değiştirinceye kadar Allah onları değiştirmez. Rahat 11. Bu da bir millet kendilerinde bulunanı, güzel ahlakı ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Enfal 53. Muhterem kardeşlerim, günahların kötü sonuçlarından biri de toplumun fertleri arasında psikolojik hastalıkların yayılması, korku ve endişenin yerleşmesi. Bakınız birçok bugün insanlar depresyon rahatsızlığı var, hayatında emin değil, hedefi maksadı yok, üzüntü ve kederin ortaya çıkmasıdır. Hep insanlar böyle problemli hayat yaşıyor. Çünkü günahlar kalpleri sağlıktan ve doğru yoldan hastalığa ve sapmaya doğru çeker. Sonuçta kalp yaşamı ve doğruluğu için gerekli olan gıdalardan yararlanamayacak şekilde hastalıklı olur kalbi ve ruhu. Günahların kalplere etkisi, hastalıkların bedenlere etkisi gibidir. Nasıl hastalıklar bedenleri etkiliyorsa, günahlar da arkadaşlar kalbi etkiliyor. Daha da ötesi, günahlar kalplerin hastalıkları ve illetidir. Onları terk etmekten başka da ilacı yoktur. Allah-u Teala şöyle buyurur. İyiler muhakkak cennette, kötülükler de cehennemdedir. İnfitar 13-34. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Bu ayette zikredilen nimetlerin ahiret nimetleri ve yalnızca cehennem ile sınırlı olduğunu sanma. Bilakis üç dönemde onlar aynı şekildedir. Yani dünya yurdunda, berzah yurdunda yani kabir aleminde ve ahiret yurdunda bunlar nimetler içindedir. Ve onlar cehennemdedir. Nimet kalp nimetinden başka bir şey midir? Evet, en büyük nimet kalp nimeti. Azap kalp azabından başka bir şey midir? Hangi azap korku, keder, üzüntü göğüs darlığından daha şiddetlidir? İnsanın göğüs darlığı, sıkıntı bundan daha bir şey azap olabilir mi? Bu nedenle taat ve takva ehli gam ve kederden, sıkıntıdan emindir. Kaygı ve endişeden uzaktır. Allahu Teala şöyle buyurur. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. En'am 48 ve yine şöyle buyurur. Rabbimiz Allah'tır deyip innellezine kalu rabbunallah thumme istekamu. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost olan yaşayanlar korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ahkaf 13. Allah'tan hakkıyla korkun. Ona itaat edin ki kurtuluşa eresiniz. Ona isyan etmekten sakının ki mutluluğa erişesiniz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab 71. Günahlar dünya ve ahiret bereketini siler muhterem kardeşlerim. Ömür, rızık, ilim, amel ve benzeri bereketleri ne yapar? Siler. Daha da ötesi, yeryüzünde bereket ancak kulların günahları ve isyanları yüzünden silinir. Bereket kalkar yeryüzünde. Allahu Teala şöyle buyurur. O memleketlerin halkı inansalar ve sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılar açardık diyor Allahu Teala. Allahu Ekber. O memleketin halkı diyor, o insanlar inansalardı ve günahlardan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice nimetler diyor, bereket kapıları açardık diyor Allahu Teala. Araf 96. Ve yine şöyle buyurur. Şayet doğru yola gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik diyor. Cin suresi 16 ile 17. Bu nedenle muhterem kardeşlerim, günahkarın isyanı o günahın uğursuzluğunu başkasına da döndürür ve zararı herkese olur. Hani bazıları mesela derler ki işte her koyun kendi bacağından asılır. Yanlış. Bu yanlış bir söz. Muhakkak ki bütün toplum o günahtan etkilenir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Zalimin zulmü nedeniyle yavrular yuvalarında ölür. Mücahit müfessir şöyle der. Hayvanlar kıtlık olan ve yağmur yağmayan yıl Ademoğullarının isyankarlarına lanet eder. Hayvanlar bakınız ne yaparmış? Kıtlık ve yağmur yağmayan yıl olunca hayvanlar insanların işlemiş oldukları günahları, isyanları yüzünden onlara lanet eder. Çünkü onların yüzünden kıtlık oldu. Ve bu Ademoğlunun isyanın uğursuzluğu nedeniyledir derler hayvanlar. Günahlar ve isyanlar kula karşı daha önce cesaret edemeyen birçok mahlukatı cesaretlendirir. Şeytanlar eziyet ve saptırmayla, vesvese ve korkutmayla, üzüntü vermeyle, hatırlaması yararına ve unutması zararına olan şeyleri unutturmasıyla ona saldırır. İnsanların şeytanları da güçleri yettiğince varlığında ve yokluğunda ona eziyet vermek için saldırır. Hatta ailesi, hizmetçileri, çocukları ve komşuları bile ona karşı gelir. Allahu Ekber. Selef alimlerinden biri şöyle der. Ben Allah'a isyan ettiğimde bunu hanımımın ve binemin davranışından anlarım diyor. Yani Allah'a karşı bir isyanım olduğu zaman bakarım bana hanım değişik davranıyor. Binemin bana değişik davranıyor. He, demek ki bende bir hata var, bir günah işledim. Oradan diyor günah işlediğimi anlarım diyor. Çünkü Allah itaatkar müminlerden dünya ve ahiret kötülüklerini uzaklaştırır. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurur. Allah iman edenleri korur. Allah iman edenleri korur. Haç 38. Cenab-ı Hak cümlemizi hem nefsimize, hem ailemize, hem topluma zarar veren günahlardan ve masiyetlerden bizleri masum ve mahfuz kılsın. Kendi rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip etsin. Dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Evet, bu günahların taksimiyle ilgili veyahut günahların tövbe etmeden ölen günahkar sahibinin kıyamet ya ahiret gündeki durumuyla ilgili sorunuz var mı? Veyahut günahların tarifi olsun, nasıl günahtan kaçınılabilir, vesile nelerdir? Bunlarla ilgili sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Evet, arkadaşımızın sorusu şu. Had gerektiren günahlar, cezayı gerektiren günahlar. Kişi eğer o cezayı dünyada çektiyse yine ahirette o günah yüzünden hesaba çekilecek mi, azap görecek mi? El cevap hayır. Çünkü dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın işlemiş olduğu o günah vermiş olduğu cezadan temizlenmesi neticesinde ahirete bir şey kalmaz o günah konusunda. Bir baba kafir olarak öldüğü zaman illa oğlunun kafir olarak ölmesi gerekmez. Yani bakarsınız Cenab-ı Hak vesileler kılar ve oğlu hidayete erer. Eğer hidayeti doğru yol babasından almadıysa, Cenab-ı Hak ona vesileler kılar, onu layık görürse onu Müslüman yapabilir. Evet. Evet, eğer sorularınız bu kadarsa dersin burada bitiriyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah.